Kargaları adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Wolfgang Hildesheimer, çeviren ve uygulayan Tezer Kral, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Bayan Borgward Hale Akınlı, Adrian Müşfik Kenter, Kozima Hala Meral Taygun, Mönkeberg Zihni Göktay. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.